Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, 16 dzień listopada, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Włodzimierz Karpiński opuścił areszt tymczasowy. Rosja wykorzystuje towary objęte sankcjami do produkcji uzbrojenia, alarmują niezależni ekonomiści. W tym serwisie także sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej oraz wiceminister infrastruktury o przyszłorocznym budżecie. Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL, podejrzany w tzw. aferze śmieciowej, opuścił areszt tymczasowy. Zdecydowała o tym prokuratura krajowa ze względu na objęcie przez Karpińskiego mandatu europosła. Nie mieliśmy innego wyjścia, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Wobec tego postanowienia prokurator, kierując się przepisami prawa, był zmuszony uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pomimo tego, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane przesłanki procesowe uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego, w ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg tego postępowania. Mój klient właśnie opuszcza areszt i zapewne uda się na spotkanie z rodziną, powiedział mecenas Michał Królikowski. Decyzja o zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do pana Włodzimierza Karpińskiego jest pierwszą słuszną decyzją prokuratury w tym postępowaniu. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Może mu grozić do 12 lat więzienia. Rosja wykorzystuje towary objęte sankcjami do produkcji uzbrojenia. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę niezależni ekonomiści zwracają uwagę, że system sankcyjny wymaga solidarności wszystkich państw. Także i tych, które bezpośrednio nie nałożyły ograniczeń na moskiewski reżim. W rosyjskich dronach kamikadze wykorzystywane są szwajcarskie podzespoły wyprodukowane w 2023 roku, poinformował portal Ważne Historie. Dziennikarze portalu przypuszczają, że agresor może wykorzystywać elementy pochodzące z elektronicznych zabawek i hulajnóg. Zachodnie podzespoły są również znajdowane we fragmentach rosyjskich rakiet. Ukraiński ekonomista Oleksandr Sewczenko tłumaczy, że moskiewski reżim stosuje wiele mechanizmów obejścia restrykcji. Raszyści czasami przesyłają objęte sankcjami towary bezpośrednio, a w deklaracjach podają takie dane, których nie da się rozszyfrować. Są też dostawy poprzez pośredników. Portal Meduza napisał, że jeden z moskiewskich uniwersytetów kupił kanadyjski system wczesnego ostrzegania przed dronami. Tego typu produkty są objęte embargiem nałożonym na Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej zapewnia, że nowa sejmowa większość zdąży z uchwaleniem ustawy budżetowej na przyszły rok. Marcin Kierwiński zapowiedział, że oprze się na projekcie przygotowanym przez obecny rząd. Skorzystamy z tego, co na dziś zostało przedłożone. Wprowadzimy tam niezbędne poprawki, a w trakcie roku z całą pewnością ten budżet będzie wymagał nowelizacji. Nowelizacji pod kątem tych obietnic, które obiecywaliśmy, które chcemy wdrożyć i pod kątem także możliwości budżetowych, które przejrzymy po dokładnym audycie. Finanse państwa są stabilne, powiedział z kolei wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości niemal 165 miliardów złotych. Koalicja ugrupowań, której liderem jest Platforma Obywatelska, uważa, że z tego powodu część dotychczasowych programów może zostać zawieszonych. Zdaniem Marcina Horały to próba uchylenia się od realizacji wyborczych obietnic. Dynamicznie spada inflacja. GUS okazało się, że się pomylił i jak we wrześniu mówił, że mieliśmy w Polsce recesję, tak się okazało, że nie mieliśmy. Niewielki, ale wzrost cały czas udało się utrzymać. Gospodarczy nadal mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Dług publiczny jest mniejszy w relacji do produktu krajowego niż był, kiedy pojmowaliśmy rządy w 2015. Według ocen ekspertów Instytutu Finansów Publicznych dziura budżetowa wyniesie 277 miliardów złotych. Egzekucja komornicza kończy spór o dom imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Zgodnie z decyzją sądu Związek Legionistów Polskich musi opuścić historyczny budynek na krakowskich Oleandrach. Na wniosek Urzędu Miasta komornik przejmuje ostatnie pomieszczenia zajmowane przez organizację. W kwietniu decyzją ministra kultury zabezpieczone zostały zbiory nielegalnie działającego w budynku Muzeum Czynu Niepodległościowego. Do ciężarówki zaparkowanej przed budynkiem w asyście policji i urzędników wynoszone są dokumenty, stare czasopisma, materiały biurowe i pozostawione przez związek przedmioty. Jeżeli związek nie odbierze tych rzeczy, to będą przekazane w depozyt do gminy miejskiej Kraków. No i oczywiście Związek Legionistów w każdej chwili będzie je mógł odebrać. Związek Legionistów Polskich miał obowiązek opróżnić budynek. Nie stało się tak, w związku z czym dzisiaj wszedł komornik. Jak wyjaśnia Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa, już w kwietniu tego roku w Muzeum Czynu niepodległościowego prowadzonego przez Związek Legionistów decyzją Ministerstwa Kultury zabezpieczone zostały zbiory placówki. Teraz niezbędne będzie przeprowadzenie remontu budynku. Ten budynek zostanie przystosowany rzeczywiście na potrzeby placówki muzealnej i będzie tam filia Muzeum Narodowego. Działania kończą trwający blisko 20 lat spór miasta z organizacją. Obie strony wytoczyły sobie kilkanaście procesów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Mazurach synoptycy zapowiadają śnieg, intensywny deszcz, natomiast na południu, proszę Państwa, będzie ślisko, prosimy uważać jadąc. Jutro niemal wszędzie ma padać. Miejsca wolne od opadów to tylko Suwalszczyzna i Podlasie. Przejaśnień niewiele, a temperatura spada maksymalnie od 2 stopni w Suwałkach do 6 w Krakowie, w centrum maksymalnie 4. Po drodze z Trójką do 20, czyli w planach radionawigatory Trójki, byście Państwo wiedzieli, co się dzieje na drogach. Ekonomiczne podsumowanie dnia i też zachęta do kontaktu. Dzisiaj mamy dzień filozofii, zatem Państwa ulubione sentencje, cytaty filozoficzne. 227 Trójek, wszystko płynie. Przede wszystkim czas już 6 minut po 18. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze strójką 21 minut po 18, 2-2-7 trójek. Święto, które dzisiaj jest w filozofii, tak? Sentencja. Syn pyta się ojca: tato, żenić się czy się nie żenić? Ojciec odpowiedział: jakkolwiek uczynisz, żałować będziesz. Człowiek w samotności jest nikim. Nawet małżeństwo bywa różnie. I myślę, że to jest jakiś sposób na filozofię. Takie to przemyślenie w Dniu Filozofii. Kropla drąży skałę, więc zachęcamy niezmiennie do kontaktu 227 trójek. Teraz jak słuchać OCN i Jamal, definicja, a niebawem damy też znać o sytuacji na drogach, czyli będzie Radio Nawigator Trójki.

Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Ta idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Fotel dla graczy Trust GXT za 299 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. A laptop Acer Aspire 3 za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Dostępny również w 50 ratach 0%. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut do 19 po drodze z Trójką to i wkład Mariusza Dąbrowskiego, Polskie Radio Kierowców. Co się dzieje na drogach? Trasa S11, odcinek węzeł Poznań-Dąbrówka, węzeł Poznań-Zachód. W miejscowości Palędzie na 23 kilometrze zderzenia auta osobowego z busem. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska możliwy jest tylko prawym pasem. Teraz trasa S5, odcinek Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz-Miedzyń. Na 73 kilometrze również zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. Ruch w kierunku Gdańska możliwy tylko prawym pasem. Korek w rejonie węzła Chrzanów na autostradzie A4 dla jadących do Katowic. Na obwodnicy autostradowej Krakowa to również A4. Kod Balic po Wisłę jest korek na jezdni w stronę Tarnowa. I od węzła Kraków Południe też po Wisłę, tu korek na jezdni w stronę Katowic. I raz jeszcze autostrada A4, ale jej dolnośląski odcinek, węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na 142 kilometrze zderzyły się dwa busy. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch możliwy tylko pasem prawym. S2, odcinek węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Opacz. Południowa obwodnica stolicy, 466 kilometr. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Jeszcze autostrada A2, odcinek węzeł Konotopa, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W Koszajcu na 447 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz dotarł do studia Trójki bez problemu. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tak jest, to już pewne. Wszystkie wskaźniki inflacji w dół. GUS podał dziś szczegóły dotyczące najważniejszej części inflacji, tak zwanej bazowej. Ta spadła do 8% i była najniższa od półtora roku. Od jutra będzie można zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel. To kolejny sposób ochrony danych osobowych przed przestępcami. Chodzi na przykład o przypadki zaciągania kredytu na inną osobę czy wyrabiania duplikatu karty SIM, dzięki czemu potem przestępcy mogą autoryzować zakupy. Usługa będzie wdrażana w dwóch etapach, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do 1 czerwca 2024 roku będzie następowało zasilenie rejestru zastrzeżeń zgodami obywateli na takie zastrzeżenie, a po drugie będzie następowała integracja naszego systemu z systemami wszystkich instytucji zobowiązanych do tego, żeby z danych w rejestrze zastrzeżeń korzystać. Numer PESEL od jutra będzie więc można bezpłatnie zastrzec w aplikacji mObywatel, ale też na stronie mobywatel.gov.pl, osobiście w dowolnym urzędzie gminy czy w banku. Projekt wakacji kredytowych na przyszły rok trafił do laski marszałkowskiej. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak napisał Sejm, na kolejnym posiedzeniu powinien zająć się tą ustawą. Chodzi o to, by zadłużeni w polskim złotym mogli odroczyć do 4 rat, ale tym razem nie wszyscy, tak jak było to w tym i zeszłym roku. Tym razem ma to dotyczyć tych zadłużonych do 400 tysięcy złotych lub powyżej tej kwoty, ale poniżej 800 tysięcy. I dla tych będzie jeszcze jeden warunek, spłata raty musi przewyższać u nich połowę dochodów. Koniec z ukrytymi opłatami na portalu e-bilet. Tak zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotąd klient, kupując bilet, najpierw widział cenę podstawową, a dopiero płacąc okazywało się, że istnieje jeszcze jakaś dodatkowa opłata, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Od początku zapoznawania się z ofertą konsument musi mieć prawdziwą informację o pełnej cenie. To optymalny sposób prezentowania cen w serwisach internetowych, który powinien być standardem rynkowym. Cena jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o zakupie, dlatego powinna być prezentowana w sposób jasny, czytelny i nie wprowadzający w błąd. E-bilet zapłaci też ponad 1 300 000 złotych kary za niezgodne z prawem wykorzystywanie przepisów ustawy antykowidowej i wydłużanie tym samym terminu zwrotu pieniędzy za odwołane wydarzenia. Od obydwu decyzji e-biletowi przysługuje możliwość odwołania. Trwa konferencja Rodzina 2030 – Szanse i zagrożenia. Dziś wiele rozmów było poświęconych kryzysowi demograficznemu. Niska dzietność to kwestia stylu życia, nastawionego przede wszystkim na pracę i rozwój osobisty, ale to też kwestia słabego dostępu do mieszkań, mówiła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Problemy z nabyciem pierwszego mieszkania, problemy później z ewentualnym powiększeniem tego pierwszego mieszkania, które często jest wzięte na kredyt wieloletni, który powoduje, że te decyzje ewentualne o kolejnych dzieciach też są odkładane. Jutro w ramach konferencji Rodzina 2030 – Szanse i zagrożenia będą omawiane kolejne kwestie związane z kulturą, z budowaniem relacji w rodzinie. Lista na konferencję już jest zamknięta, ale przez stronę internetową Fundacji Mamy i Taty można oglądać transmisję. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Złoty lekko się osłabił w ciągu ostatnich 2 godzin, ale i tak jest rekordowo mocny. Za funta płacimy teraz 5 zł i 1 grosz. Dolar kosztuje 4 zł i 3 grosze. Frank jest po 4,54, euro po 4,38, a na giełdzie prawie bez zmian. WIG20 zamknął dzień 0,07% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Join me. 19 minut do 19. Him, join me w Trójce. Dzień filozofii to właśnie dziś. Zatem pytam Państwa o ulubione sentencje i cytaty. 227 Trójek. Rób w życiu to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. No i to jest kluczowe. A co ciekawego można zrobić? Na przykład zagłosować na ten utwór, by dostał się na listę Trójki. To na naszej stronie lista jutro po 19. Teraz Dziwna wiosna, chłopcy. I'm 14 minut do 19. Po drodze z Trójką dotarliśmy do stałego punktu audycji. Proszę Państwa, lepiej uważać, kupując chociażby klocki, bo czasem nie zbuduje się sukcesu. O co chodzi, wyjaśniają Monika Suszek i jej gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. W kalendarzu czwartek, w cyklu News albo Fake News, cyber czwartek i spoglądamy krytycznym okiem na platformę Facebook. W tym przypadku to tam pojawił się post, w którym przekonuje się odbiorców, że pewna firma klocków planuje rozdać zestawy z serii Star Wars za niezwykle niską cenę, 9 zł, ale rzekomo wystarczy wejść w link podany we wpisie i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami. Wejdziemy i co dalej? Pani redaktor, to jest klasyczne działanie nazywane skamem, choć jest to też element phishingu. Ta firma popularna, tak jak pani powiedziała, zajmująca się sprzedażą klocków, została wykorzystana do tego, aby pozyskać dane o osobach, użytkownikach. Jak zalogujemy się, czy właśnie ta reklama, która nam się wyświetli, zdecydujemy się kliknąć w link, wejdziemy na stronę, przekierowuje nas na fałszywą stronę, która się podszywa pod markę tych klocków. No i tam jesteśmy proszeni o imię, nazwisko, adres zamieszkania, co jest już naprawdę czerwoną lampką, dlatego że przy takich konkursach to jest zupełnie zbędne i niepotrzebne. Dalej przechodzimy takie różne niby procesy zdobywania czy grania w jakąś grę, dzięki której właśnie mamy zyskać bardzo tanie zestawy. No też jest, myślę, dość istotną informacją to, że normalnie taki zestaw kosztuje około 4000 zł, więc w momencie, kiedy mamy aż tak dużą przebitkę finansową, to też powinniśmy pamiętać, że takie okazje naprawdę zdarzają się bardzo rzadko. One powinny budzić nasze wątpliwości właśnie, kiedy pojawiają nam się takie oferty w mediach społecznościowych. Tutaj, kiedy ktoś niestety zdecydował się podać te dane, dochodził do kolejnej strony, która z kolei już miała jakby zaszyty taki mechanizm, że musimy zostać subskrybentem, a ta subskrypcja już kosztowała 200 zł automatycznie pobieranych z naszego konta, którego numer podaliśmy wcześniej jako no, niestety użytkownicy tego niby konkursu. No i to jest metodyka dość powszechna, popularna właśnie phishingu oraz skamu. Tu dość często właśnie w cyberczwartkach mówimy o tym, żeby uważać i nie podawać takich danych. I zawsze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z konkretną marką, warto wykonać taki prosty zabieg. Po prostu nie przechodźmy z linku do tej strony, tylko wpiszmy w wyszukiwarkę nazwę, wejdźmy z wyszukiwarki na tę stronę i zobaczmy, czy tam, na tej oficjalnej stronie, też jest taka informacja o promocji, o właśnie jakimś konkursie, o jakiejś wyprzedaży. Bo jeśli nie, no to powinniśmy jednoznacznie mieć taki sygnał, że tutaj ktoś się po prostu podszywa i próbuje nas zwyczajnie naciągnąć i pozyskać jakieś bardzo istotne dane na nasz temat. Trzeba bardzo ostrożnie do tego wszystkiego podchodzić, bo i dane, i finanse możemy stracić. Niestety tak. Bardzo dziękuję. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, to wszystko Państwu tłumaczyła. Dziękuję bardzo. News albo fake news. Kolejne wątpliwości będziemy rozwiewać w Trójce od poniedziałku. Tymczasem Państwo telefonują w różnego rodzaju sprawach. 227 Trójek. Czy można by za pośrednictwem Państwa słuchaczy ustalić, gdzie w Polsce, jeszcze w jakich miastach stosuje się wyłączenia nocne oświetlenia ulicznego? No to macie Państwo zielone światło, jak wiecie, proszę dać znać. Dowiemy się wszyscy. 10 minut do 19, za 10 minut serwis Trójki, a teraz kapitalnie pogra i pośpiewa nam The Quiet. You